Zaburzenia erekcji są objawem bardzo wielu innych chorób i często wyprzedzają te choroby. Na przykład cukrzycę mogą wyprzedzać 3 lata wcześniej, zanim są zmiany w poziomie cukru we krwi. Miażdżyca naczyń, czyli dużo cholesterolu i zmniejszony przepływ naczyń, prawda? Cukrzyca, stwardnienie rozsiane z neurologicznych chorób, wszelkie urazy rdzenia kręgowego, nowotwory, zaś same zaburzenia hormonalne, bo w Polsce jednak leczenie zaburzeń erekcji polega na podawaniu, nie wiadomo dlaczego, głównie testosteronu, to jest tylko 5% wszystkich zaburzeń erekcji. Podstawowo jest cukrzyca i miażdżyca, ale to są te organiczne, tak je nazywamy. Jest druga grupa, psychogenne, czyli te, kiedy nie ma zmian organicznych, a są zmiany związane z psychiczną częścią człowieka, głównie lękiem u mężczyzn. I to jest właśnie wtedy ten lęk o ciążę? Proporcje są takie, o 70%, 80% to są organiczne, 30-20% to są psychogenne. Czego obawiają się mężczyźni? Co powoduje takie problemy? No jest tutaj właśnie różnica, jeżeli jest duży lęk, to jest głównie lęk przed niepowodzeniem, albo sytuacja, kiedy mężczyźnie raz nie wyszedł stosunek, czy drugi raz, a to jest całkiem naturalne i normalne, że tak się może zdarzyć. Wtedy jest bardzo silny lęk przed niepowodzeniem, przed następnym stosunkiem. Wtedy jest albo unikanie go, albo szukanie innych rozwiązań. Skoro tak wielu mężczyzn dotyczy ten problem, a tak niewielu decyduje się na to, żeby skorzystać z pomocy specjalisty, co się z nimi dzieje w tym czasie? To znaczy, ten seks zanika po prostu w związku? No, różne są sytuacje, bo mężczyźni to jest, korzystajmy z anteny, żeby zaznaczyć, jakie główne pytanie mężczyzna musi sobie zadać, żeby wiedzieć, o co chodzi. No, muszę dodać, że dużo leków też wpływa negatywnie na funkcję erekcyjną mężczyzn. I bardzo takim psychologicznego punktu widzenia, właściwie psychiatrycznego, ważną rzeczą, która powoduje depresję, powoduje zaburzenia erekcji, jest depresja. Pierwszy objaw depresji, często jeden z częstszych, jest niechęć do seksu. Ponieważ kobiety i mężczyźni mają inną seksualność, inna jest droga dochodzenia u mężczyzn, jeżeli nie ma fazy podniecenia, czyli mężczyzn nie odczuwa podniecenia, nie będzie miał wzwodu. Kobiet bez fazy podniecenia może dojść do stosunku. Prawda? U mężczyzn jednak nie. Ale jak jest lęk, też nie dochodzi z tego tytułu. Oczywiście. Nie dochodzi do podniecenia, czyli nie jest to związane zupełnie też z partnerką i ci mężczyźni wtedy unikają seksu. Jak? No logiczne, jak mi nie wychodzi, no to unikam seksu. Boję się, że mi nie wyjdzie, tak. Unikam. No to jest w ogóle ciekawy problem, który teraz jest najszerszy, to jest hypolibidemia, czyli obniżona chęć na seks. To jest powszechna rzecz u mężczyzn, wynikająca i z przepracowania. Zaznaczmy to, że jednak praca 12 godzin na dobę nie sprzyja na seks, prawda? Drugą rzecz ważną, no, kiedy jest niechęć do seksu z pacjentkami, partnerkami, to może być rzadko poruszany problem, a dość poważne, to jest uzależnienie od masturbacji i pornografii. To czyli jest dostępność do pornografii w internecie. Tak, 20 lat temu szukało się pornografii, teraz pornografia nas znajduje, także jest inaczej. Dostępność pornografii jest wszędzie przecież. Czy masturbacja i pornografia internetowa mogą całkowicie zastąpić seks w związku? Mogą. Tak. I to się zdarza? Tak. Coraz częściej. Coraz częściej. I to jest problem, którego się nie zawsze widzi. No też i sposób leczenia jest trochę inny niż się wydaje wielu lekarzom, nie wspominać o psychologach, prawda? I to jest też problem, kiedy pornografia zastępuje, no w pornografii ma się wszystko, co się chce. Ponadto jest taki nawyk masturbacyjny. Są pary, kiedy mężczyzna musi pójść na przykład do pokoju obok i zerknąć w internet, żeby utrzymać, żeby się podniecić, żeby był zwód i wtedy dopiero dochodzi do stosunku. Czy z takimi problemami przychodzą też kobiety? To znaczy, myślę o... A w zasadzie to pytanie może być dwojako rozumiane. Czy kobiety, które mówią o mężczyznach w swoim związku, którzy w ten sposób właśnie uprawiają seks I czy kobiety też zaczynają się uzależniać od pornografii internetowej? Znaczy, bardzo często jest tak, że pary zgłaszają się z tego powodu, że nie ma właśnie tego seksu, czy ten seks jest coraz rzadszy. I dopiero w trakcie, prawda, omawiania badań wychodzi nam, że jest to uzależnienie. Bywa też, że to uzależnienie jest po stronie kobiety. Jeżeli kobieta nie ma chęci na seks, zdarza się oczywiście, też kobiety oglądają pornografię, też dochodzi do masturbacji i ta ich automasturbacja wystarcza im. Są różne fantazje też i potem nie potrzebują tego seksu w związku. No, u kobiet uzależnienie w ogromnej mierze polega też na działaniu na czatach, prawda, gdzie jest duża swoboda wymieniania specyficznych myśli. Seksoholizm u kobiet jest poważnym tematem, kompletnie u nas znów nieporuszanym. Czyli to nie jest kwestia zdjęć, które można znaleźć w internecie, ale kwestia osób, które można dzięki internetowi znaleźć na przykład do dyskusji na temat seksu. Tak. No to oczywiście jest specyficzna dyskusja, bo to jest dyskusja głównie dotycząca czynności seksualnych, prawda? To jest podniecające. Czy kontaktów, nie? seks@polskieradio.pl. Widzę, że państwo woleliby pisać. Proszę pisać w takim razie o kryzysie w seksie w związku. Gdyby jednak decydowali się państwo na telefon, to 2273 także czekamy na to, żeby z państwem porozmawiać o tym, co powoduje kryzys w seksie. Jak leczymy brak zwodu? No więc skoro to jest objaw, to leczenie, jakie wielu mężczyzn propaguje, a więc kupienie w internecie na Allegro tabletek, nie jest dobrym leczeniem, bo jednak trzeba to dokładnie zdiagnozować. Wręcz niebezpieczne. Jest niebezpieczne. Trzeba to po prostu dokładnie zdiagnozować. Trzeba pójść do specjalisty, nie krępować się, ale normalnie pójść. Panie doktorze, pan mówi nie krępować się, ale skoro mężczyźni kupują przez internet tabletki niewiadomego pochodzenia, to znaczy, i skoro tylko 6% z nich do lekarza idzie chociaż raz, to znaczy, że krępują się. No, dlatego chodzi 6% do lekarza, prawda? Ale skoro rozmawiamy o tym, więc jeżeli to się potraktuje jako pewną dolegliwość, która występuje, no bo przecież to trzeba sprawdzić, co jest przyczyną. Leczymy nie sam zwód, tylko leczymy przyczynę. No oczywiście są jakby trzy takie etapy leczenia, jeżeli już tak mówimy. Pierwsza to jest farmakologia. Farmakoterapia, są na to leki, się nazywają inhibitory fosfodiesterazy typu 5. To jest taki rodzaj leków, który bierze mężczyzna przed stosunkiem. Należy zaznaczyć bardzo jasno, korzystając z okazji, musi być mężczyzna w fazie podniecenia. Czy musi być podniecony, wtedy dopiero ten lek działa. Jeżeli tak bierze sam gdzieś, no, w łazience, w pokoju, czeka na efekt, nic z tego nie będzie. Tych leków jest już sporo na rynku. Teraz weszło nowe, najnowsze. Jaki lekarz przepisuje takie leki? Każdy lekarz może przepisać taki lek. To są leki na receptę. Rozumiem, leki. Lekarstwa. Tak, druga możliwość to jest aparat próżniowy. To czy taka pompka, którą można kupić niestety tylko w seksshopie w Polsce, i psychoterapia, czy terapia seksuologiczna. To jest pierwszy etap. Jeżeli to nie skutkuje, to drugim etapem leczenia jest używanie iniekcji do ciał jamnistych, czyli zastrzyki w członka, i które dają efekt bardzo taki dobry, bo omijają głowę. A w tym pierwszym etapie jak wielu mężczyznom udaje się pomóc? Wielu. Bardzo wielu mężczyznom. Oczywiście też zależy, jaki to jest rodzaj zaburzeń erekcji. To jest organiczne czy psychogenne, i często zmiana leków może spowodować na inny lek poprawę erekcji. Wyleczenie depresji, poprawa cukrzycy. Dlatego to jest leczenie jest poważne. Ja rozumiem, że depresja, tak jak u mężczyzn, może także u kobiet wpływać na to, że kryzys w seksie się pojawi, czyli seksu nie ma. Oczywiście, bo depresja dotyczy też wielu kobiet i też tutaj głównym takim objawem jest właśnie brak chęci na seks, mimo że gdzieś tam, prawda, wewnętrznie kobieta bardzo chce, ale jednak nie ma siły. W depresji nie ma siły się na seks. Dużo kobiet z depresją przychodzi i mówi, że seks, brak seksu jest problemem, czy to nie do końca taka jest droga? Nie do końca tak, że brak seksu, tylko depresja generalnie jest problemem. To znaczy, często jest tak, że kobiety nie zwracają się z problemem, prawda, że to jest brak seksu. No właśnie. A często, kiedy kobiety chorują na depresję, bolączką naszą jest to, że my nie poruszamy nieraz w rozmowie z pacjentami, co z seksem. Wiadomo, że w pierwszej fazie depresji w ogóle o tym się nie rozmawia, bo trzeba wyleczyć przede wszystkim, zająć się depresją. Natomiast kiedy już zaczyna kobieta zrobić, czy mężczyzna, prawda, to wtedy warto poruszać z nimi, z pacjentami tematy seksualne, bo jest to szalenie ważny temat i wtedy można im pomóc już. Wracamy do mężczyzn, czyli tak, brak erekcji to temat, o którym już powiedzieliśmy. Przedwczesny wytrysk, to jak się spodziewam, będzie kolejny temat, który powoduje, że ten seks jest nie na tyle satysfakcjonujący, na ile mógłby być, choć jest. Tak, wytrysk przedwczesny jest poważnym problemem i bardzo dużo mężczyzn na to choruje. To jest w polskich warunkach nawet procentowo większa grupa mężczyzn niż mężczyzn z zaburzeniami erekcji. I są jakby dwie sytuacje. Albo mężczyzna ma wytrysk, to jest rzadziej, przed samym stosunkiem, przed włożeniem członka do pochwy, albo częstsza przyczyna po kilku ruchach, kilkunastu i medycznie się leczy tak zwany, sprawdza wewnętrzny czas latencji, czyli ile czasu trwa czas do wytrysku. W tej chwili Światowa Organizacja Zdrowia albo Światowe Towarzystwo Medycyny Seksualnej określiła, że to jest minimum minuta, powyżej minuty należy, ale to jest wszystko, zależy od wielu rzeczy. Panie doktorze, pozwoli pan, że wrócimy do tego tematu, dlatego że jest z nami słuchacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Albo słuchacz nas nie słyszy, albo niestety przerwało się połączenie. Wracamy. Powiedział pan, panie doktorze, że to jest minuta. To jest tak, że ten czas się skrócił czy wydłużył? No skrócono teraz czas, było przedtem 2,5 minuty. No ale to nie chodzi o to, ile to czasu trwa, bo gdybyśmy na to tylko w ten sposób patrzyli, to rzeczywiście można dostać paniki, prawda, w tym wszystkim. I liczyć z zegarkiem wszystko w ręku. Zależy od tego, jak wyglądają relacje. Są kobiety, którym wystarczy krótki stosunek, są kobiety, które potrzebują dłużej. Dużą rolę ma też czas wstrzemięźliwości. No, mężczyzna, który długo nie miał zbliżenia, może mieć ten wytrysk bardzo szybko. Problem jest wtedy, kiedy ten problem trwa powyżej 6 miesięcy. Wtedy jednak trzeba się zastanowić, czy to nie jest problem. Jest to zupełnie do wyleczenia problem. Pani doktor... Ale jeżeli to się powtarza, prawda, trwa, to też potem mężczyźni, kiedy zaczyna się stosunek, ich myśli głównie skoncentrowane są na tym... Żeby trwał jak najdłużej. Żeby trwał jak najdłużej, a skutek jest wtedy odwrotny. A czy przemęczenie? Powiedział pan, panie doktorze, o pracy po 12 godzin. Teraz mówi się o tym, że sport zaczyna trochę nam seks zastępować. Czy takie wysiłkowe uprawianie sportu, to wszystko może powodować, że... No wytrysk przedwczesny ma jakby... Bardzo często taką etiologię czy przyczynę organiczną. To nie jest tylko w głowie problem, prawda? Muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku zarejestrowano na świecie pierwszy praktycznie lek na leczenie zaburzeń erekcji. Właściwie jedyny, który można teraz powiedzieć, że taki lek jest, chociaż wcześniej stosuje się inne leki. Bo leczenie jest głównie farmakologiczne jednak na samym początku. Są też metody treningowe prowadzone w latach 60., ale podstawą jest farmakologia. Jak długo trwa takie leczenie? Jak długo trzeba lekarstwa przyjmować? Bardzo różnie, bo zależy. Dlatego wszystko jest zależne od sytuacji pacjenta. Mm-hmm. Dlatego pacjent powinien być zbadany przez lekarza. Ale z reguły to nie jest długie. Nie jest to długie leczenie. Łapię się tych optymistycznych fragmentów po to, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że większość z tych problemów mówimy, można wyleczyć. Tak, optymistycznie, bo to... I warto się zgłaszać. Można. Jest... Mhm. Masę rzeczy można rozwiązać. Tylko no, trzeba podjąć leczenie, trzeba pójść. Trzeba przyjść. Mhm. Jest pierwszy chyba od mężczyzny dzisiaj list. Mam problemy z utrzymaniem wzwodu podczas stosunku. Czy można go wyleczyć lekami? Czytam ten list, chociaż odpowiedzieliśmy na to pytanie, ale chciałbym, można. Żeby jeszcze raz to mówiąc odpowiedzieć do i do jakiego lekarza. Można to. Mhm. Praktycznie z zaburzeniami wzwodu zajmują się w głównej mierze lekarze seksuolodzy. Mhm. Ale lekarze urolodzy, prawda? Czy nawet lekarze rodzinni. Chodzi o to, żeby pan wziął na początku tabletkę. I jeżeli, bo to może być przejściowa sytuacja, bo jeżeli, no, tak jak tutaj jest opisane, pacjent ma, pan ma, przepraszam, mhm. bo pan jeszcze nie jest pacjentem, może włożyć członka do pochwy, użyję mhm. tego słowa, to znaczy, że ma wzwód. Jak zanika, to jest częsta rzecz, można to rozwiązać właśnie w tabletkę i po pewnym czasie jakby ta sytuacja mija, bo już zostaje lęk zmniejszony. I mamy słuchacza. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z panem Bernardem. Panie Bernardzie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czym pan do nas dzwoni? Chodzi o... Mam swoje własne zdanie na temat... między innymi oziębłości po 2-3 latach powiedzmy małżeństwa, które się na początku pięknie układało mhm. od strony seksualnej, a potem ta pomalutku ziębło i no i po prostu są były problemy. I chcę się dowiedzieć, czy mam rację. A więc moja racja polega na, czy moje, przepraszam, zdanie polega na tym, tak że jest. Od mężczyzna jest przez naturę stworzony jako zdobywca, tak jak w odwrotnie tylko mężczyzna, przepraszam, ogólnie powiem samiec. Może nieładnie to zabrzmi, ale tak to u mnie wygląda mm-hmm. w moim pojęciu. Natomiast kobieta od tego, żeby kusić. I wspólne łoże, które jest od samego początku traktowane pięknie, bo spełnia się to, co w głowie siedzi, to, co psychika człowiekowi narzuca, to wspólne łoże bardzo szybko zmienia relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą od strony erotycznej. Mogą cudownie się szanować i kochać na co dzień. Natomiast w łóżku ona sama mu wchodzi do łóżka, zamiast on zdobywać, to ona sama zaczyna mu wchodzić do łóżka. Znaczy nie zaczyna, po prostu wchodzi. On się tego przyzwyczaja i przestaje to być już w głowie budować tą sprawę erotyki. I zaczyna oglądać się choćby za sąsiadką jakąś, czy za kimś na ulicy, za kobietą, która jest brzydsza, ale jego pobudza. Panie Bernardzie, dziękujemy panu bardzo za to, że zechciał pan do nas zadzwonić. Nie wiem, czy to może być prawdą, że takie inne niż stereotypowe, o którym myślimy, podejście do seksu może być przyczyną, dla której są zaburzenia, jeżeli chodzi o seks w związku. To znaczy, jeżeli się okazuje, że kobieta mówi, jakie są jej pragnienia i dąży do realizacji tych pragnień, to może tak przestraszyć mężczyznę, żeby doszło do kryzysu w seksie? Nie, no, może odpowiedzmy... panu Bernardowi, prawda, bo poruszył ciekawy, ważny temat. No, ja tak to rozumiem. I rzeczywiście to jest... pan poruszył temat pewnej nudy i rutyny, która się może pojawić w mhm. małżeństwie. Rzeczywiście ewolucyjnie tak jest, że mężczyźni są tacy bardziej... Jakby oczekuje się od mężczyzn takiej bardziej aktywnej roli. Kobieta powinna być taka bardziej... uwodząca, ale to bardzo dużo zależy od relacji w związku, od pary i jeżeli para jednak nie kultywuje trochę łóżka, nie zmienia czegoś, mhm. to się może, tu się z panem zgadzamy, pewna rutyna się ale ja zrozumiałam, znaczy, że ja bym pan powiedziała słucha? Jeszcze tak, mhm. że jest bardzo, bardzo ważne w związku, czy wchodzimy w stereotypowe jakieś zachowania, oczekiwania, ale jeżeli nie poruszamy tego tematu z partnerką czy z partnerem, mhm. zależności, prawda, kto jakby dostrzega ten problem, to gdzieś ci małżonkowie zaczynają się rozmijać. Rzeczywiście ta chęć może mijać, bo pragnienia, ich oczekiwania są inne. Natomiast tutaj pan jakby oczekuje, prawda? To jest bardziej takie stereotypowe, starsze, że rzeczywiście ten mężczyzna zdobywca, a kobieta powinna kokietować, prawda? Natomiast my dostrzegamy w swojej pracy, że mężczyźni w tej chwili bardzo pragną tego, żeby to kobieta była inicjatorką, żeby ona wnosiła ze swojej strony, żeby ona zabiegała też o niego w łóżku. Także bywa to bardzo różnie. No właśnie, stąd moje pytanie, bo ja tak zrozumiałam ten telefon, że słuchacz nie do końca akceptuje to, że to kobieta jest dominującą stroną, no i ona ale mówi. Nie wiemy, czy słuchacz porozmawiał o tym z żoną, bo podstawą jest rozmowa, ale pogadać. Czy zdarza się tak w państwa praktyce, że ten pojawia się taki problem zmiany relacji właśnie poprzez to, że któraś ze stron nagle wykazuje większą aktywność niż do tej pory wykazywała i tak stereotypowo jest to wtedy kobieta? Aż tak często nie zdarza się to w praktyce. Bardziej spotykamy się z tym, że kiedy jest para i dochodzi do wspólnego zamieszkania czy ślubu, zaczyna seks zanikać. Często ze strony kobiet. To nie chcę, aż się boję zadać to pytanie, ale czy to jest dlatego, że ona myśli, kobieta myśli, że już ma tego mężczyznę? Trudno powiedzieć, czy tak właśnie myśli, ale coś takiego się dzieje w tych związkach, że ten seks zanika. Oczywiście jak pary się zgłaszają, kobiety wtedy, pary, najpierw to jest terapia, prawda, pary, jeżeli nie, no to wtedy któraś ze stron wymaga swojej terapii indywidualnej, ale rzeczywiście dzieje się także, że jedna ze stron zupełnie unika seksu, nie chce, niepotrzebny jest jej ten seks. Powiedziała... Para staje się aseksualna. Zupełnie. Zabrzmiało groźnie. Dlaczego groźnie, tak się dzieje? Jest to groźne w sumie dla związku. Dlaczego tak się dzieje? Bardzo różne są przyczyny. Częściej panie są w terapiach, można, ale to są już dłuższe psychoterapie. To nie są krótkie sprawy, bo przyczyny są dużo, dużo głębsze. Ale to jest, bo cały czas nie mogę zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, że seks był przed ślubem i po ślubie go nie ma. Co daje ślub? Co powoduje ślub? Ślub daje poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, prawo do seksu i tam mówimy oczywiście o, koleżanka mówi, nie o typowej parze. Tak, ja rozumiem, no taka, która się zgłasza, tak. Ale to poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności tej drugiej osoby. I wtedy też. No ale ważną też rzeczą jest, no nie zapominajmy, że życie codzienne też jest. Przecież nie możemy idealizować seksu, prawda? Życie codzienne jest jednak pełne pracy. Przychodzą dzieci, praca, robota, zakupy, zmęczenie. Mąż, który też ma podobną sytuację i wtedy się wchodzi w pewną rutynę seksualną. Często ten seks taki weekendowy staje się, prawda, bo więcej czasu, więcej swobody, mniejsze zmęczenie. Jak często zdarza się, że dzieci są przyczyną kryzysu seksualnego w związku? To zbyt mocno zabrzmiało, ale jak często zdarza się, że seksu brakuje wtedy, gdy pojawi się dziecko? Ja rozumiem, że ten okres po urodzeniu dziecka przez kobiety, no to jest dla kobiety trudny okres z różnych względów fizycznych i psychicznych. Ale jak często to jest przyczyną, dla której tego seksu nie ma już w związku potem długo? Ja myślę, że rzadko. Rzadko się z tym spotykamy, żeby z takim właśnie problemem, kiedy pojawiają się dzieci i to są wyjątki jednak. Ale tutaj bym powiedziała tak. Są też różne przyczyny. Bo bywa tak, że może być lęk dalej przed kolejną ciążą, a kobieta na przykład nie chciałaby mieć już kolejnego dziecka, a nie mają w parze uzgodnione, prawda, mąż chciałby większą ilość dzieci, czy ewentualnie lęk nieraz przed bólem, czy przed samym porodem, że miałby być kolejny poród, to co przeszło. Także przyczyn możemy szukać różnych. No, pamiętajmy, że po porodzie jest duży poziom prolaktyny u kobiet i to jest hormon, który hamuje chęć na seks. No ale to, co mówi koleżanka, ponieważ no, ze smutkiem to musimy powiedzieć, podstawa antykoncepcja w Polsce to jest stosunek przerywany. Czy zdążyłeś, prawda? I stosowany taki stosunek jednak szybko w wielu przypadkach może doprowadzić do wytrysku przedczesnego, do lęku przed ciążą, do braku radosnego przeżywania, bo jest ciągły lęk, czy zdążyłem, czy nie. Zarówno po jednej i po drugiej stronie. Po drugiej, no mówimy o parze. Oczywiście, dzwoni do nas pan Roman. Zapraszam do zakładania słuchawek. Dobry wieczór, panie Romanie. A witam, dobry wieczór. Witamy pana i ja słuchamy. Mam właśnie takie pytanie do pana doktora. Jestem kierowcą ciężarowego samochodu. Dużo spędzam w trasach. Przyjeżdżam na weekend do domu i okazuje się, że jest klapa. Było cały czas dobrze. Rok temu właśnie pojawiły się problemy. Poszłem do lekarza rodzinnego. Wytłumaczyłem mu, o co chodzi. Poradził mi właśnie, przepisał mi takie właśnie tabletki, nie wiem, różowe jakieś to były. Żeby sobie zrobić ćwiartki z tego 4 i na próbę, nie? Bo właśnie też mi mówił, że czy miałem już taki taki hamulec, nie? Że przychodziło co do czego, a miałem zaburzenie, nie? Mówię, że tak, no to on dał te tabletki, bo mówi, że to może być właśnie na psychice siedzieć lęk właśnie, nie? No i faktycznie te tabletki mi pomogły, ale później już nie pojawiłem się u lekarza oczywiście, bo mi wstyd było. No i sobie sam próbowałem pomóc. Chodziłem do sex-shopów, kupowałem sobie Viagrę, ale widzę, że teraz po tej Viagrze znowu się zaczęły problemy i nie wiem, robiłem sobie te badania właśnie, tak jak mówiłem, na cukier i ten, i cholesterol mi wyszedł wysoki, bo wyszedł mi 260 prawie na 190. Mam 38 lat, nie? Mam troje wspaniałych synów, no i bo jeden zmarł, no i było cały czas okej, a nie wiem, co teraz z tym zrobić, czy się udać do jakiegoś specjalisty, czy pan doktor by mi mógł pomóc, jakieś leki takie bez recepty, czy no nie wiem, co próbować dalej. Serdecznie dziękujemy, panie Romanie, że do nas pan zadzwonił. Panie doktorze, pomagamy. Dostał pan w pierwszej kolejności leki. Mogę się domyślać, jaki to jest lek. Jak pan mówi o różowej tabletce, jeżeli panu jednak pomogły poćwiartowane te tabletki, to znaczy, że nie jest jeszcze tak źle, ale... Czyli mniejsza dawka. Tak, ale kupowanie, przestrzegałbym przed kupowaniem leków w sex-shopach, czy innych, bo to nie wiadomo, co to jest i tak naprawdę sex-shop nie ma prawa do sprzedawania przecież leków, które są na receptę, więc tam są różne rzeczy. Ja bym panu serdecznie radził, żeby pan poszedł do seksuologa lub do urologa, bo warto jakby pan sobie jeszcze zbadał hormony, chodzi o testosteron, ale prawdopodobnie problem u pana jest do szybkiego rozwiązania, ale warto jednak to zbadać, bo proszę też nie kupować w aptece leków na potencję bez recepty, bo dopóty nie wyjaśni pan przyczyn, to może być tylko takie oczekiwanie na coś. Chciałam zapytać jeszcze, bo zastanowiło mnie, czy konkretny tryb pracy, to znaczy taki siedzący... Czy kierowcy mają gorzej? Pracy, tak. Kierowcy tak. mają i podobne... Może wpływać. Może wpływać, tak samo jak są badania dotyczące kolarzy, ludzi, którzy jeżdżą dużo na rowerami lub motorniczy, jak że... Motocykliści. Nie. Chodzi o tych, którzy prowadzą pociągi, kolejarze, ale maszynistów tych sieci trakcyjnych. Ale jeśli pan ma 38 lat i dobrze wszystko było, to problem jest zupełnie do rozwiązania. No, tylko nie radziłbym panu się leczyć przez telefon. I kupować tabletki. I szkoda pieniędzy nawet, tak. Trzymamy kciuki, tym bardziej, że pan Roman, jak powiedział, już część badań zrobił, czyli świetnie. Znaczy tak, chce. Ale widać, że cholesterol świetnie, jest ale warto z tymi badaniami pójść do lekarza, żeby lekarz to dokładnie zobaczył, sprawdził hormony. Może już nie rodzinny, bo lekarz rodzinny. Tak, i leki, żeby wypisał lekarz rodzinny nie ma prawa niestety dać skierowania na badania hormonalne, musi to zrobić specjalista. Wracamy do rozmowy zaraz, czyli chwila oddechu i mówimy dalej o kryzysie w seksie. Thank you. Seks nasz powszedni. 34 minuty po godzinie pierwszej, taka nocna pora sprzyja, by rozmawiać o seksie naszym powszednim. Ewa Małachowska, psycholog, seksuolog, dr Sławomir Jakima, psychiatra, seksuolog. Rozmawiamy o kryzysie w seksie, o tym, co się dzieje w związku, że seksu nagle nie ma, nagle zaczyna brakować i okazuje się podczas naszej rozmowy, ale rozmawialiśmy o tym też w audycji, warto jednak do tego wrócić, że tym momentem zwrotnym jest zdrada po prostu i to dotyczy obu osób, i mężczyzny, i kobiety w związku. I państwo wskazują na siebie, więc ja opowiadam, tak, co się dzieje w studiu. Panie doktorze. Zdrada, no zdrada jest zawsze trudnym momentem w parze, prawda? I zdrada Wiem, że była audycja już na ten temat. To jest bardzo szeroki temat. Trudno nam teraz go rozwijać, ale w sytuacji problemów seksualnych zdrada ma kolosalne znaczenie w przerwaniu seksu, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Ale ma też kolosalne psychologiczne aspekty, czyli zdradzona kobieta, no, lub mężczyzna, bo to jak mówiliśmy, no, spada natychmiast poczucie własnej wartości. No, jednak znajduje się ktoś ciekawszy dla mojego partnera i wtedy też jest pierwsze myślenie, czy ta druga osoba nie jest bardziej atrakcyjna seksualnie. To jest zresztą często jednym z pierwszych pytań. Czy tamta osoba była lepsza, czy tamta osoba dała ci coś, czego ja nie mam. To jest trudne właśnie i nie można przejść do rozwiązywania problemów seksualnych bez nieporuszenia tego tematu. Wrócimy do niego za sekundę. Rozkręcamy każdy kolejny temat i okazuje się wtedy, że jest słuchacz, który potrzebuje państwa porady. Teraz jest to pan Michał. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Ja mam pytanie do pana doktora. Ogólnie do państwa. Powiedzmy, choruję na cukrzycę od 9 lat i powiedzmy od 2 lat zaczęły się problemy z impotencją i tak dalej. Byłem, jak na razie odważyłem się, powiedzmy, powiedzieć lekarzowi rodzinnemu, który zareagował no tak, że po prostu ani nie dostałem skierowania do jakiegoś tam urologa czy seksuologa, ani żadnych tabletek. A pomijając jeszcze fakt, biorę tabletki na serce, powiedzmy, na tętno, bisoheksal i tak dalej. Nic takiego, powiedzmy, awaryjnego, no ale no, powiedzmy, biorę, żebym się lepiej tam czuł. No i ja nie wiem teraz, skoro lekarz rodzinny mi powiedział, że to on mi tam przepisał z tego bisoheksalu na jakieś inne tabletki, bo stwierdził, że to może być tam przyczyną tego, ale no nie wydaje mi się, żeby to była przyczyna tych tabletek, więc no, no ja nie wiem, czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Na pewno wyjście będzie, zaraz panu podpowiemy. Dziękujemy, panie Michale, za telefon tą późną porą, panie doktorze. Tak, jak wspomniałem, cukrzyca jest często przyczyną zaburzeń erekcji i wynika to z samej choroby, czyli z tego, że śródbłonek naczyń jest trochę no, w cukrzycy w gorszym stanie, a istotą erekcji, czyli wzwodu, jest to jednak, że ciała jamniste napełniają się krwią, więc ten czynnik naczyniowy ma kolosalne znaczenie. A w cukrzycy te małe naczynka są mniej wydolne. To też oczywiście zależy, jaki to jest rodzaj cukrzycy, czy typu pierwszego, czy drugiego. I wspomniał pan też o lekach, które mają jakiś wpływ. Ja myślę sobie, gdzie pan mógłby pójść. Jest to problem do rozwiązania oczywiście, jeśli się to zaczęło od niedawna, a pan ma 8 lat dopiero, czy 7 lat pan choruje na cukrzycę, czy 9, przepraszam. No ale to jest mniej więcej taki okres. Czyli te zaburzenia nie pojawiły się od razu, więc można to rozwiązać specyficznymi tabletkami lub aparatem próżniowym. Ale ja bym panu radził gorąco pójść do seksuologa, jeżeli nie wiem, z jakiego pan jest miasta. Niestety w niewielu miastach są poradnie, które mają podpisaną umowę z funduszem, Narodowym Funduszem Zdrowia, bo taka poradnia jest w Warszawie na ulicy Dolnej 42 na fundusz i na ulicy Czerniakowskiej szpitalu imieniem profesora Orłowskiego. Tam są poradnie, mogę, to nie jest żadna reklama. Tym bardziej, że są to bezpłatne leczenia. Tak, bezpłatne, ale musi być skierowanie od lekarza rodzinnego. Czyli jeżeli idziemy do lekarza rodzinnego, to prosić o skierowanie. Tak, bo te poradnie niestety wymagają skierowania od lekarza rodzinnego. Drugą no, możliwością jest rozmowa z diabetologiem, który pana prowadzi, lekarzem od cukrzycy. Czy lekarze są przygotowani do tego, żeby podjąć się tego tematu? Ale nie radziłbym panu zostawiać tej sprawy, bo dobrze, że pan zadzwonił, bo można coś z tym zrobić. Skoro pan zadzwonił, znaczy, że chce zrobić. Tak, to jest. Zawsze jest światełko w tunelu. Tak, panie doktorze, wracamy do niewierności. Jako przyczyny, dla której w związku, w seksie pojawia się kryzys. Spada poczucie wartości. Zaczyna być porównywanie się z tym partnerem, który jest, ale też szukanie winy w sobie. Mhm. Czy ja mu nie wystarczam, czy ja im nie wystarczam. I tworzy się tak zwane błędne koło, bo wiele zdrad, szczególnie ze strony mężczyzn, jest zdradami takimi przypadkowymi, niezwiązanymi z chęcią zostawienia partnera, no bo pierwsza myśl jest, zresztą tak jest w terapii, jak przychodzą osoby, które doznały zdrady, pierwsza rozmowa jest, na ile ta zdrada jest poważna dla związku. W sensie zagrażające. Zagrażające, mhm. Bo to jest najistotniejsza rzecz. Wiele zdrad jest przypadkowych, wynikających z bardzo wielu rzeczy. I tak naprawdę seksualność może być jakby usprawiedliwieniem zdrady, prawda? Wiele osób uważa, że no jednak mam jakby do tego prawo, bo mam potrzeby. Bo żona jest, czy mąż inaczej. Mhm. Złożony problem. I tak jak mówiliśmy, może być w drugą stronę zwiększona ilość seksu, ale często jest też tak... Osoby zdradzone, prawda? Oczywiście. Tu jak kolega wspomniał o obniżeniu tych poczucia wartości, mhm. A bywa też bardziej jako pretensja, prawda? I przerzucenie zupełnie winy na osobę, która zdradziła. Mhm. Jakim prawem to zrobiłeś? I to jest bardziej już zagrażające dla w ogóle jakości związku, utrzymaniu w związku. Poza tym u kobiet często tak bywa, mimo że jak w terapii wyjdzie, że to była jakaś taka zdrada, która nie ma wpływu na związek, nie zagraża. Czyli ale taka jednak, incydentalna. Incydentalna, ale jednak w kobiecie zostaje poczucie i niepokój, co będzie dalej. Jeżeli raz zdradził, czy za moment, jeżeli ja ponownie zaufam, otworzy się, czy za moment nie powtórzy się to samo. Mm-hmm. Państwo chyba poczuli, państwo mówią o naszych słuchaczach, że audycja będzie trwała tylko do godziny drugiej i teraz dzwonią i dzwoni pan Michał. Dobry wieczór, panie Michale. Drugi pan Michał. Dobry wieczór. Dobry tak, wieczór. To inne. Tak. Słyszymy pytanie, po głosie. Mam pytanie do pana doktora. Panie doktorze, jestem ciekawy, może pan wcześniej przytaczał problem przedwczesnego wytrysku i tutaj się mówi, że tam poniżej 2 minut to jest przedwczesny wytrysk. Natomiast interesuje mnie to dlatego, bo mój stosunek seksualny trwa dla mnie i dla mojej partnerki nieco za krótko, bo to około 15 minut w porywach. 15 minut. I chciałem zapytać, czy moje uwarunkowania biologiczne w postaci obrzezania mają na to jakiś wpływ? Czy przez fakt, że żołądź jest odsłonięta, jest bardziej drażniona i ten wytrysk następuje szybciej? Dziękujemy panu Michałowi za telefon, a pana doktora prosimy o pomoc. Ja zrozumiałem, że pan ma 15-minutowy stosunek, tak, tak. Mniej więcej. I że panu to i pana partnerce, że jest to za krótkie, tak? Pierwsza rzecz, obrzezanie ma dobre skutki. Autentycznie, bo zmniejsza możliwości chorób zapalnych prącia, raka prącia. No, wiadomo, że obrzezanie wymyślone ze względów czysto higienicznych w krajach arabskich, prawda? Stąd też to nie jest religijna rzecz. No i rzeczywiście, to w czasie stosunku, proszę pamiętać, że zawsze napletek jest odsuwany, więc żołądź jest cały czas stymulowana. Jeżeli państwu 15 minut jest za krótko, no to może... Bo to jednak to jest długi stosunek. To jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa, ale stosunek 15-20 do pół godziny może w pewnym momencie męczyć, bo nie dochodzi do spełnienia, do orgazmu z dwóch stron. Może ważną rzeczą jest podjęcie się innej formy stymulacji wcześniej, czyli zwiększania podniecenia tuż przed stosunkiem. Tak, czyli dłuższa gra wstępna. Dłuższa gra wstępna lub inna forma. Co jest szalenie ważne dla kobiety. To jest dla kobiety ważne. Ja myślę, że te 15 minut to jednak pan zawstydza wielu mężczyzn słuchających tutaj, bo To jest tak trudno powiedzieć, ile to powinno czasu trwać. To wszystko zależy, od jak pary. Parze pasuje. No. Zgadza się. No, ale mogę powiedzieć, gratuluję. Do niewierności, panie doktorze i pani Ewo, nie będziemy wracać. Bo chciałabym, żebyśmy porozmawiali o jeszcze jednej rzeczy, która być może może spowodować kryzys, jeżeli chodzi o seks w związku, czyli o presji, bardzo szeroko rozumianej. Czy taką presję mogą wywoływać na nas nasi znajomi, którzy opowiadają o tym, jak często się kochają? I czy to może wpłynąć na to, że my się zawstydzamy właśnie? Może wpływać i to jest no, dosyć szeroki problem, a szczególnie może wpływać w parach, gdzie już w ogóle jest jakiś problem w seksie. Mm-hmm. I kiedy są rozmowy, często są to rozmowy dla tych osób, które mają problem zawstydzający, one nie chcą poruszać tego problemu. Mało tego, potem kiedy wracają do domu, nie potrafią ze sobą rozmawiać też na ten temat. Każdy zostaje? A w głowie zostaje. Każdy ma swoje jakieś oczekiwania, pragnienia, a trudno jest mu wyrazić. Nie znaczy, że nie chce. Ale często ludzie mają kłopot z powiedzeniem o swoich pragnieniach, o swoich oczekiwaniach. Mało tego, każda para, to co właśnie przed chwilą kolega powiedział, każda para wyrabia sobie swój rytm, swój czas, to co im pasuje. I jeżeli słyszą od znajomych, prawda, jakie są to formy seksu, co wyprawiają ci młodzi, a oni tego nie robią, mogą się zawstydzać, a czasami uważać to za dziwaczność, prawda? Ale zastanawiają się, co tak naprawdę w tym momencie staje się normalne w tym seksie. Że trudno wtedy jest zdefiniować normalność seksu, jak to powinno wyglądać, jak często, jak długo powinien trwać stosunek. A tu jakby kieruję do państwa, że każda para ustala to między indywidualnie. Sobą. Indywidualnie. Jakiego rodzaju również presja, panie doktorze, może no wpływać? No jest presja, bądźmy szczerzy, kulturowa presja, media, kolorowe magazyny i jak siedząc u fryzjera lub kupując gazetę, kolorową gazetę, musi być artykuł dotyczący seksu, no to jest zrozumiałe, bo wtedy podnosi to sprzedalność i jest taka presja na seks niezwykły. Tak jest na filmach, tak jest na gazetach, tak jest w internecie i młodzi ludzie, którzy wchodzą w życie seksualne, są jakby pod presją, tak zwane to nazywamy zespół orgazmu. Musi być orgazm, musi być niezwykły seks. Ludzie jakby zapominają, że seks jest bliskością. Chciałabym jeszcze zapytać o to, bo rozmawialiśmy o tym stereotypowym myśleniu o roli kobiety i roli mężczyzny w seksie. Czy właśnie ta kolorowa prasa, która pokazuje rolę kobiety jako tej, która powinna spełniać różne... nie chcę powiedzieć zachcianki, ale w różny sposób satysfakcjonujący partnerem współżyć i ten mężczyzna, który właśnie powinien współżyć jak najdłużej, to też powoduje presję i taki ja myślę, nacisk że jest na głowę? Trochę odwrotnie, że to właśnie kolorowa prasa wymaga od mężczyzny bycia ciągle gotowym i pełnym samcem, zaś wielokrotnie. Kobiety właśnie mają tak, to jest tak przedstawiane, że to kobieta oczekuje od partnera orgazmu, tego niezwykłego orgazmu przeżycia, które on to musi... To mężczyzna tak ma się to zająć. To mężczyzna ma się tak zająć, że ona wtedy może mieć orgazm lub nie. To teraz jeszcze kolejny mail, prawdopodobnie na zakończenie, ale to byłaby dobra puenta. Mamy już czasu niedużo. Napisał słuchacz, wraz z moją dziewczyną mamy problem, ona się boi bólu i zajścia w ciąży. Dopóki nie usłyszałem tej audycji, nie zdawałem sobie sprawy, że to może być problem. Dodam, że nie chcę również udać się do seksuologa, ponieważ nie chcę o tym rozmawiać z obcymi osobami. Czy można temu jakoś zaradzić samemu wspólną pracą partnerów? To jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, że mało rozmawiamy o seksie w związku. No życzyłabym szczęścia, prawda, parze, żeby sami to rozwiązali, ale może być trudno. Może być trudno, natomiast ważne już dla samego partnera jest ta informacja, że jest to problem, że to się leczy, co pomaga w tym momencie partnerce, bo jego stosunek zmienia się. Prawda? Mając tą wiedzę, inaczej reaguje na swoją partnerkę i ona też czuje się bezpieczniej, ale ważna jest rozmowa między nimi, że w ogóle zaczęli o tym rozmawiać. Mogą być różne próby, bardzo delikatne, ale trudno jest nam, prawda, tutaj na akurat w radio mówić o tym, mm-hmm. dokładnie co mają robić, dlatego że nie znamy, prawda, tej pacjentki, nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje. Gdzie też ona powinna tak naprawdę pójść do lekarza ginekologa najpierw, żeby była zbadana, żeby lekarz wykluczył mm-hmm. jakieś sprawy organiczne, prawda, czy zapalenia, które mogą przeszkadzać w tym. Jeżeli jest wszystko okej, w badaniu takim fizykalnym, to warto zgłosić się do seksuologa. To są niedługie leczenia, a można to rozwiązać i ten seks zaczyna być miły, fajny, a nie przynoszący ból, mhm. brak komfortu i tak naprawdę unikanie tego. Ja się zaczynam zastanawiać, jak wspierać partnera w podjęciu takiej decyzji. Rozmawialiśmy o tym, że decyzja musi być wspólna, albo dobrze by było, gdyby była wspólna, gdyby leczenie było związane z obecnością partnera i partnerki. Ale jak zaczynać w związku rozmawiać o tym, że no, że to jest jakiś problem, że problem ze wzwodem jest problemem, że być może pochwica jest problemem. Jak delikatnie o tym rozmawiać? Bo nie rozmawiamy ze sobą po prostu. No, rozmowa jest jeszcze w naszych warunkach kulturowych dość trudna. Mhm. Oczywiście, bo do związku, małżeństwa czy do pary wnosimy też swój bagaż z domu rodzinnego. Spotykają mhm. się dwie strony, które miały często zupełnie inne doświadczenia życiowe z domu rodzinnego, czyli mhm. pewne przekazy, które wnosimy. No i wtedy następuje konfrontacja. Pierwsza rzecz z oczekiwaniami, bo w polskich warunkach nie rozmawiamy o seksie, a raczej, szczególnie ze strony kobiet, jest oczekiwanie, że partner się domyśli. Mhm. To oczekiwanie może trwać latami, a partner się nie domyśli. Mężczyzna się nie domyśli, mężczyźnie trzeba mówić kawę na ławę i mówienie o tym, czego potrzebuję, czego bym chciała, czego ja bym chciał. Co mi przeszkadza? Co mi przeszkadza? Jest podstawową rzeczą. Prawdopodobnie partner się nie obrazi. Mhm. Jeżeli jednak jest lęk, że ja mu nie powiem, bo z jakichś powodów on może czuć się w jakiś sposób urażony. No jeżeli mężczyzna nie ma erekcji i trwa to kilka miesięcy, trudno tej sprawy nie zauważyć. Dla mężczyzny z zaburzeniami erekcji jest to problem, który może się krępować, powiedzieć partnerce swojej, ale też jakby oczekuje od niej jakiejś reakcji. Tylko chociażby że takiej, że widzę, że taki problem jest, spróbujmy coś z tym zrobić. Tylko że chyba bywa tak, że partnerka wtedy myśli, być może ja jestem niewystarczająco atrakcyjna, no i stąd właśnie, ten problem. I bardzo różne są przyczyny. I bywa tak, już coś się zdarza, że jeżeli mówimy o zaburzeniach erekcji, zdarza się, że to partnerki dzwonią z prośbą o pomoc, ale nie co mam zrobić, prawda, żeby namówić partnera do terapii, ale ja chcę sobie sama poradzić z tym problemem, bo nie wiem, jak mam reagować, nie wiem, co mam robić, nie wiem, co mam mówić. I często, prawda, to kiedy partnerzy wiedzą, że ona sama wybiera się, godzą się, prawda, na pójście do specjalisty. Czy też, prawda, powiedzenie, że będę z tobą, będę, prawda, pójdę z tobą, to jest nasz problem. I chciałbym pomóc ci, tu w przypadku na przykład pana, który, prawda, pisał, ile chciałbym ci pomóc. Jeżeli partnerka wyrazi na to zgodę, jest fajnie, bo nie zostaje w tym sama, prawda? Ale bywa tak, że partnerki nie godzą się na to, żeby partner z nimi chodził na terapię, wolą same rozwiązywać. Ważne jest, żeby partnerzy wiedzieli, na czym ten problem polega. Kobietom jest troszeczkę łatwiej powiedzieć, jaki mają problem, natomiast u mężczyzn, kiedy są zaburzenia erekcji, mężczyznom jest dużo trudniej przyznać się przed tym i gdzieś prosić też o pomoc partnera. Ze względu na stereotyp mężczyzny, który zawsze może i nigdy się nie poddaje? Różnie. Różne są dlatego, w zależności, jakie są przyczyny zaburzeń erekcji. Ale też ważne jest, żeby i rozmawiać, ale jednocześnie poznawać siebie w łóżku. Chodzi o poznawanie mapy ciała własnej u partnera lub partnerki. I też nie jest tak, że z tej stereotypowej myśleniu, że mężczyzna ma być cały czas aktywny, kobieta bardziej bierna. Mężczyźni też lubią być, się ujmę za mężczyzn, też lubią być pieszczeni, dotykani, w jakiś sposób adorowani. Na tym polega ta cała gra. No i muszą też wiedzieć, że kobiety również potrafią i chcą często przejąć. Będzie wiedział, że lubi to też kobieta. To jest wzajemne dawanie sobie przyjemności. Może na koniec powiem tylko, na czym polega norma partnerska, żebyśmy wiedzieli. Jest 6 punktów normy. Mhm. I to jest norma jasno określona. Pierwszy punkt to musi być partner, logiczny jak partner. Mhm. Drugi punkt musi być to partner dorosły, dojrzały. Nie dziecko. Trzeci musi być wzajemna zgoda na to, co robimy w łóżku. Czwarte musi być wzajemne dążenie do rozkoszy, wzajemnie. Mhm. Piąte nie może to szkodzić zdrowiu. I szóste nie może to być szkodliwe społecznie, szkodzić innym. To ja mam nadzieję, że to jest właśnie ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że optymistycznie kończymy audycję i że kryzys w związku można pokonać, jeżeli chodzi o seks, jeżeli chodzi o kryzys w seksie w związku. Wystarczy poprosić o pomoc bardzo często i ta pomoc nie będzie trwała długo. To specjaliści nam bardzo często też podkreślali przez całą naszą dwugodzinną audycję, a specjaliści to Ewa Małachowska, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Serdecznie dziękuję za nasze pierwsze spotkanie i dr Sławomir Jakima, psychiatra, seksuolog, także psychoterapeuta. Również bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. I ja, Joanna Mielewczyk, spotkam się z Państwem za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze trudne spotkanie, ale dziękuję także za telefony i maile. Razem ze mną była pani Grażyna Oczkowska, która audycję zrealizowała, Natalia Grzeszczyk, która audycję wydała. No i tak udało nam się dotrwać prawie do godziny 2. Zaraz dla Państwa niespodzianka, czyli kto po drugiej? Bartek. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. A jednak nie Bartek. Zapraszam Państwa na spotkanie z Bartkiem, a będzie Piotr. All of my belief, you see. And realize my mistake. But time through a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Rainstorm came, sanctuary. And I felt my spirit fly. Love can help.